Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta, serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Wieczorne spotkanie premiera z szefami służb po medialnych doniesieniach o korupcji szefa KNF-u. Prawo i Sprawiedliwość wzięło kolejny sejmik. Udało się porozumieć na Dolnym Śląsku. A rośnie liczba ofiar pożarów w Kalifornii. Przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Taka jest wstępna kwalifikacja czynu, o który podejrzany jest były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. Wczoraj złożył dymisję, a przyjął ją premier, o czym w Trójce mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dymisja została przyjęta. Zgodnie z procedurą jeden z dwóch zastępców szefa KNF-u zostanie wyznaczony jako pełniący obowiązki, a następnie zostanie wyznaczony nowy szef. Dymisja ma związek z publikacją Gazety Wyborczej. Dziennik napisał, opierając się m.in. na zawiadomieniu skierowanym do prokuratury, że Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku za 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem banku, Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Według dziennika kwota 40 milionów złotych miała być wynagrodzeniem dla prawnika zaproponowanego przez Chrzanowskiego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nakazał wszcząć śledztwo, a zajmuje się nim Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wspólnie z CBA. Ważne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że prokuratura już od długiego czasu prowadzi czynności procesowe i jest zainteresowana działaniami niektórych podmiotów z grupy Getin, której wiodącym właścicielem jest pan Czarnecki. Również od strony procesowej jesteśmy zainteresowani jako prokuratura działaniami wiodącego właściciela całej grupy w kontekście doniesień i zawiadomień złożonych przez bardzo wielu polskich obywateli. Opozycja domaga się komisji śledczej. Partia rządząca odpowiada, że powołuje się ją wtedy, gdy instytucje państwa nie działają, a w tym przypadku, jak podkreśla, jest inaczej. Od jakiegoś czasu kontrolowane przez Leszka Czarneckiego instytucje finansowe przeżywają trudności. Wczoraj na liście ostrzeżeń KNF-u znalazło się Idea Bank. Chodzi o prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych. PiS i bezpartyjni samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku. W wyborach do Sejmiku Dolnośląskiego bezpartyjni samorządowcy zdobyli 6 mandatów i stali się języczkiem uwagi do ewentualnej koalicji. PiS ma 14 mandatów w 36-osobowym Sejmiku, a Koalicja Obywatelska 13. Po wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość może rządzić samodzielnie w 6 sejmikach, Koalicja Obywatelska w 1. W pozostałych konieczne są koalicje, mówi wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Wygraliśmy bezwzględnie w 6 sejmikach. Zobaczymy, co będzie dalej. I ja wiem o tym, że samorządowcy, ci, którzy wygrali wybory, są zainteresowani koalicją z Prawem i Sprawiedliwością. Ja uważam, że tutaj interes partyjny powinien zejść na sam dół, a interes województwa tego czy innego powinien wziąć górę nad polityką. Mirosław Lubiński, radny wybrany z list Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmiku Dolnośląskim, przyznał w ubiegłym tygodniu, że jest skłonny do współpracy z ewentualną koalicją PiS bezpartyjni samorządowcy. Do 48 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Kalifornii. Ekipy ratunkowe znalazły kolejnych 6 ciał w mieście na północy stanu spustoszonym przez ogień w ubiegłym tygodniu. Żywioł, z którym wszystkie służby walczą od 6 dni, pochłonął już ponad 7 tysięcy domów mieszkalnych i innych budynków, w tym większość miasta Paradise, gdzie mieszkało 27 tysięcy ludzi. 228 osób jest nadal na liście zaginionych. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Dziś poznamy laureatów Melchiorów, zdobywców nagród w 14. ogólnopolskim konkursie reportażystów. Tradycyjnie wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach. Radiowy reportażysta roku, premiera roku oraz inspiracja roku. Będzie też nagroda specjalna, którą honorowane są osoby lub instytucje działające na rzecz rozwoju reportażu. O sztuce reportażu i jej twórcach tak 8 lat temu mówiła pomysłodawczyni konkursu Irena Piłatowska-Mądry. Są ciekawi świata, ciekawi innego człowieka. Pozwalamy zatrzymać się w tym codziennym biegu, wsłuchać się w czyjeś inne życie, a przy okazji przejrzeć się sobie. Konkurs odwołuje się do najlepszych tradycji tego gatunku oraz postaci dorobku pisarza Melchiora Wańkowicza, zmarłego w 1974 roku mistrza opowieści reportażowej. W tym roku na konkurs nadesłano 64 prace. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czyżby motywem przewodnim było followowanie? Cokolwiek znaczy to słowo, możliwe, że taki właśnie jest. 22 i 7 trójek, Piotr Łodej czeka na rozmowę, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335, 16 po 6. Zapraszamy do trójki. Muzyczne bodźce już zostały wysłane. No właśnie, bodźce, wszędzie bodźce. Trochę o nich porozmawiamy i trochę i za dużo. Z roku na rok mamy więcej bodźców słownych, językowych, ale także reklam, które są agresywne często, zarówno w telewizji, jak i w supermarketach. O, zdecydowanie. Może dlatego tak troszkę ciszej powinno być w sklepach, tak trochę mniej reklam. Cicha godzina, o takim pomyśle porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy serdecznie. Bardzo ciekawa propozycja i bardzo ciekawy pomysł. 7.40, czyli tuż po spotkaniu z Piotrem Mecem. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl i będą Państwo zaskoczeni. A mogę od razu się założyć, że będą Państwo zaskoczeni. 7.35, Piotr Mec, porozmawiamy sobie o nowym cyklu. A poza tym audycja poranna dziś będzie pachnąca szachami. O szachach porozmawiamy, bo mistrzowie grają, a co robią sekundanci? Kiedy mistrz śpi, sekundanci pracują. Przygotowują mu, co ma zagrać następnego dnia, wszystkie detale, szukają pułapek na przeciwnika, sprawdzają, gdzie się myli, w jakich pozycjach. Mistrz budzi się, ma pełne dossier, a sekundanci w czasie partii śpią. No, ale taki poranek mistrza wtedy mamy. O tym już niedługo, bo trwają Mistrzostwa Świata. Mecz o Mistrzostwo Świata i o szachach za kilka minut porozmawiamy. A poza tym okołoświąteczne szaleństwo się zaczyna. To już widać w reklamach także, czy nie za wcześnie. Ale jest jedna rzecz, z którą zwlekać nie można, a może w ogóle trzeba sobie o niej przypomnieć. Ja z Antkiem i z Idą wypisujemy kartki co roku. Idziemy z tą kartką wspólnie na pocztę. To sporo czasu kosztuje, ale bardzo jest zawsze przy tym dużo zabawy. Projekt Tata 7.20. Zapraszamy o kartkach pocztowych na święta, bo może trzeba o nich sobie przypomnieć. Wtedy o tym porozmawiamy. Wcześniej dr Tomasz, który dziś... Wodór obiektywnie sprawia trudności, bo ma bardzo małą cząsteczkę. O trudnościach, które sprawia wodór, ale nie tylko. 7.15 pytania z kosmosu, a przed 7 pojawi się redaktor Filip, który zdaje się, że już dotarł. Przez smok, ledwo trafiłem. To trójka? Trójka. Dobrze pan trafił. Bardzo dobrze, zapraszamy serdecznie. 18 minut po 6. No to o tych szachach za chwilę. No ale wcześniej jeszcze wracamy do motywu przewodniego, który płynie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość. Mississippi i organek. 227 trójek. Ten weekend rozpoczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich. Czy przy takiej pogodzie w Wiśle będzie można skakać? O, zdecydowanie będzie można skakać. Nie wiem, czy na śniegu, ale skakać na pewno. Zapraszamy do trójki. 22 minuty po szóstej, teraz będziemy pachnieli szachami. Ten sport nie kojarzy się z rywalizacją, rozemocjonowaną publicznością i pokonywaniem fizycznych ograniczeń, ale jak każda dyscyplina ma swoich mistrzów. Właśnie trwa mecz o szachowe mistrzostwo świata. Naprzeciwko siebie usiedli Magnus Carlsen z Norwegii i Fabiano Caruana ze Stanów Zjednoczonych. To pojedynek dwóch mistrzów, ale na ich sukces pracują całe sztaby szkoleniowe, tłumaczy Radosław Jedynek, prezes Polskiego Związku Szachowego. Gracze mają specjalnych sekundantów, którzy rezygnują z gry w szachy przez jakiś czas, po to, żeby tylko wspierać tego jednego mistrza. To przypomina trochę wyścig kolarski, gdzie jest jakiś jeden lider, a kilku pracuje tylko na tego jednego lidera, żeby on później wygrał. Często to tak wygląda, że kiedy mistrz śpi, sekundanci pracują. Sekundanci przygotowują mu, co ma zagrać następnego dnia, wszystkie detale, szukają pułapek na przeciwnika, sprawdzają, gdzie się myli, w jakich pozycjach. I wtedy mistrz budzi się, ma pełne dosie, a sekundanci w czasie partii śpią. Mówi się, że emocje jak w szachach. To są te emocje, czy nie ma? Są wielkie emocje. Badano tętno graczy wiele razy. To są bardzo wysokie liczby w czasie partii. Da się powiedzieć, że zawodnicy często chudną po 2-3 kg w czasie tylko jednej partii. Szachiści mają bardzo dobry refleks. Potrafią zrobić ze 100 posunięć w jedną minutę i naprawdę gra jest bardzo, bardzo szybka, żywiołowa. No i to przyciąga kibiców. Co jest uznawane za faul? Ktoś mógłby na przykład, nie wiem, kopnąć przeciwnika pod stołem. Jednym z możliwych fauli jest uderzanie w zegar. Zawodnicy są zobowiązani do gry delikatnej, spokojnej i lekkiego przełączenia zegara, tak aby nie dekoncentrować przeciwnika. Faulem jest sytuacja, w której zawodnik za mocno uderza w zegar, tak zwane trzaskanie w zegar. Czasem naciskają zegar w sposób powodujący psucie się zegarów. To jest normalne, że najlepsi szachiści ciągle przygotowują się do gry również pod kątem fizycznym, bo jedna partia może trwać wiele, wiele godzin. Mistrz świata Garry Kasparow, jeden z najbardziej znanych szachistów świata, uprawiał codziennie sport. Tak samo Anatoli Karpow grał w tenisa stołowego. Na przykład polska reprezentacja w szachy często gra w piłkę nożną. Największym zagrożeniem dla szachów jest tak zwany doping elektroniczny. Dzisiaj komputery grają tak mocno, że są w stanie bez żadnych problemów pokonać mistrza świata. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w czasie takich turniejów żaden z graczy nie mógł uzyskać od nikogo jakiejkolwiek podpowiedzi. Gracze i zawodnicy, kibice, zanim wejdą na salę, są poddawani szczegółowej kontroli, takiej jak na lotnisku. Kiedyś w czasie meczu Mistrzostwa Świata gdzieś w toalecie znaleziono jakiś dziwny kabel, który skądś tam ze ściany wychodził. Zastanawiano się, czy to przypadkiem nie jest doping. To jest największe wyzwanie dzisiaj dla szachów, żeby nie pozwolić nikomu na podpowiadanie ruchów, które wskazałby w danej sytuacji komputer. Często tak jest, że pozwala się oficjelom rozpocząć partię szachów, czyli że oni wykonają białymi pierwsze posunięcie. Podchodzi na przykład pan burmistrz i rozpoczyna mecz, sam grając pierwszy rok za mistrza. To nie godzi w strategię w żaden sposób? Normalnie godziłoby w strategię, ale z tego co wiem, najczęściej jest to troszeczkę ustawiane, więc mówi taki mistrz panu burmistrzowi, jaki chciałby ten pierwszy ruch zrobić i on go później wykonuje i ten ruch już zostaje. Były w historii sytuacje, gdzie oficer rozpoczął partię, a gracz chciał inaczej. I potem klops. Pojedynek Carlsen-Caruana składa się z 12 partii, potrwa do 26 listopada. Na pewno Państwa poinformujemy, kto wygrał. O szachowe rozgrywki pytała Martyna Wojtkowska. No i proszę mocno nie trzaskać w zegar. Jak słyszeliśmy, to może być faul. Wczoraj sprawdziłem i okazało się, że wszystkie boksy przeznaczone dla jeży zostały zasiedlone. Dosypałem liści, a liście przykryłem siatką, żeby nie rozwiał je wiatr. I taką małą prośbę. Chociaż jedną dobrą wiadomość. Powiedzcie panowie, że dzisiaj na Mazurach nie będzie padał śnieg. Ale że zdecydowanie padał nie będzie. Ale żeby tak zaglądać jeżom, przecież one tam sobie śpią. A tak zajrzeć... Proszę nie przeszkadzać. 227 trójek. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy tematem przewodnim jest dzisiaj temat rzeka? O, to temat rzeka zdecydowanie. Hey now, little speedy head. Read on the speed meter says you have to go. Task in the city where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just like my thoughts are flowers strewn with ocean storm, they bury me. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize this life that passed before my eyes. Nothing is going my way. Is a river's goal. We need to leave. The water knows we're closer now than light years ago. I have got to find the river, Bergamot, Federer. Run through my head and fall away. Leave the road. Up here and chase the rock, the river reaches to the tide, fall into the ocean. River to the ocean goes, a fortune for the undertow. None of this is going my way. There is nothing left to throw. No proszę, ile ciekawych informacji dostaliśmy na temat gry w szachy. Bardzo Państwo zadowoleni, zwłaszcza te osoby, które chcą schudnąć, bo tam usłyszeliśmy, że można bardzo szybko schudnąć w trakcie jednej partii. Słuchacz napisał, pan Rafał z Poznania, 7 partii i żona się ucieszy. Mogę schudnąć. Też pani Marzena w tej sprawie. Bardzo proszę. Ale teraz skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Premier zobowiązał szefów służby do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Wieczorem Mateusz Morawiecki spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, ministrem koordynatorem służb specjalnych, szefem CBA i zastępcą szefa ABW. Wcześniej premier przyjął dymisję Chrzanowskiego. W najbliższym czasie szef rządu wskaże jednego z zastępców do wykonywania zadań przewodniczącego KNF, mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Według medialnych Chrzanowski w marcu miał zaoferować biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność do jego Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF-u prowadzi Śląska Delegatura Prokuratury Krajowej wspierana przez CBA. Jest umowa koalicyjna w sejmiku na Dolnym Śląsku. Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 14 mandatów, porozumiało się z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy mają 6 miejsc. Koalicja Obywatelska w Dolnośląskim ma 13 radnych. Dolnośląski sejmik liczy 36 miejsc. Do 48 wzrosła liczba ofiar pożarów w Kalifornii. 228 osób uznaje się za zaginione. Żywioł pochłonął już ponad 7 tysięcy domów mieszkalnych i innych budynków. Ewakuowano ponad 50 tysięcy ludzi. Na liście zagrożonych obiektów jest 15,5 tysiąca budynków. W ostatnich godzinach prędkość wiatru nieco spadła, jest nieco większa wilgotność powietrza, co ułatwia strażakom walkę z ogniem. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Śnieg.

That night we went down to the river. Then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. Job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive come true, or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry, that sends me down to the river tonight. Aye, aye, aye. Down to the river, my baby. Wątek rzeczny dziś o poranku w piosenkach. Tak dosyć nieśpiesznie płynie ta rzeka. Rzeczny. Ale to tu się nie wyklucza, proszę pana. Grzeczny, rzeczny, bo taki powolny, dyskretny. Bo na początku był jaki followowaty? Nie pamiętam. O followowaniu, o. A, o followowaniu było, tak. Tak. Było. Nie ma fol. Tak. Tak śpiewał artysta, poeta. To jest tak. Tak było. Redaktor mówi piłkarskie szachy. Ja bym raczej powiedział, że piłkarski poker. Coś tam się widziało i słyszało na ten temat, nie? Do widzenia. Do widzenia. Dyskretnie dał sygnał słuchacz. Mam wrażenie, że Springsteen Bruce śpiewał jeszcze u słuchacza cały czas. Tak, takie echo, taki pogłos. Echo. Gdyby u państwa Bruce Springsteen jeszcze śpiewał, to proszę dać znać 227 trójek. I dać mu kawy. Bo przecież ile można tak śpiewać o poranku bez kawy? Bruce Springsteen kiedyś dawno temu miał taką potrzebę, żeby grać chyba najdłuższe koncerty świata. On lubi śpiewać. Po prostu. A ma o czym i ma co, więc dlaczego nie? Mm-hmm. Bardzo proszę, prasa. No dobrze, a dzisiaj w prasie oczywiście magiczna kwota 40 milionów złotych. No, łapówka tutaj jest znak zapytania, ale oczywiście wszystkie gazety piszą o sprawie, którą wczoraj ujawniła Gazeta Wyborcza i Fakt na pierwszej stronie właśnie takim tytule, o którym wspomniałem, i o miliarderze, który oskarża szefa KNF o gigantyczną łapówkę, pisze Super Express. Taśmy zmiotły szefa KNF. To tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. No więc mamy Komisję Nadzoru bez nadzoru. To jest z kolei tytuł z dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. No a wspomniana już Gazeta Wyborcza pisze o aferze w KNF, która trzęsie polityką, i tej sprawie, to zrozumiałe, poświęca prawie 4 strony swojego wydania. No gdzie więcej? prawie 5 stron swojego wydania dziś, w różny sposób tę sprawę rozpatrując, wspominając na przykład o tym, o człowieku, który jest wymieniony w tych taśmach, Grzegorz Kowalczyk, zasiada teraz w Radzie Nadzorczej Plus Banku Zygmunta Solorza-Żaka. Jak tam trafił, co go łączy z Chrzanowskim i dlaczego jest na niego zły? Mówi w rozmowie, którą można przeczytać na trzeciej stronie. Pokrótce, najważniejsze pytania. Prezes KNF nie uprzedził pana o tym przed 28 marca? Nie. A powiedział po 28 marca? Również nie. Grzegorz Kowalczyk mówi, że nic nie wiedział o tym, że był, no, można powiedzieć, podmiotem, czy nawet przedmiotem jakiejś planowanej umowy. Może to prezes KNF polecił pana do Plus Banku? Nie. Nie rozmawiał pan nigdy z nim o tym? Nie. No, głównie tak odpowiada. Poza tym w wyborczej przeczytamy o tym również, że właśnie skąd wzięło się to 40 milionów złotych za pomoc dla banku, jak to zostało wyliczone, chodzi o wartość no, podwyższoną, bo po pomocy, tutaj pomoc jest kluczowym słowem, wskazano, no ale teraz spada wartość akcji spółek Leszka Czarneckiego na giełdzie, też gazeta o tym pisze na stronie trzeciej. No sporo na ten temat, a także te polityczne wątki można przeczytać. Dziennik Gazeta Prawna dodaje, że Czarnecki utopił szefa KNF, ale czy sam ocaleje, pyta, przewodniczący komisji złożył dymisję. Wszystko tuż po kontroli, która stwierdziła łamanie przez bank Czarneckiego prawa przy sprzedaży obligacji GetBacku. No i to jest też ciekawy wątek, który podnosi dziennik. Zdaniem KNF termin publikacji nie jest przypadkowy. Nagrania wypływają w momencie, kiedy zakończono badanie, jak wyglądała dystrybucja obligacji znajdującego się na krawędzi bankructwa GetBacku. Na masową skalę sprzedawał je kontrolowany przez Czarneckiego Idea Bank. Inspekcja nadzoru trwała w tym banku od czerwca do września. Dziś mamy listopad, jak wszyscy wiedzą. I temu poświęca pierwszą stronę dziś dziennik Gazeta Prawna, który sprzedaży tych obligacji przypatrywał się i sam publikował na ten temat teksty już kilka tygodni temu. Tak czy inaczej mamy dziś odstrzelonego i osaczonego. Puls biznesu, największy biznesowy dziennik, tak właśnie tytułuje. No, ten pierwszy to oczywiście prezes KNF, który podał się do dymisji. Osaczony to Leszek Czarnecki, zdaniem Pulsu Biznesu, był przekonany, że władza na niego poluje. Chce odebrać mu Getin i uczynić kozłem ofiarnym w aferze GetBacku. Być może dlatego pierwszy odpalił bombę atomową, pisze Puls Biznesu na stronie pierwszej. Tak wyglądają dzisiejsze gazety, jeśli chodzi o tę sprawę. Tak jak powiedziałem, szeroko i dużo opisywaną. A poza tym cyberrybę można znaleźć na przykład w naszym dzienniku na pierwszej stronie o polskich naukowcach, którzy zbudowali podwodne ryby roboty, które mogą służyć celom wojskowym. Wszystko się zaczęło 8 lat temu od cyberryby. To właściwie była zabawka, urządzenie wykonujące w basenie prosty program. Teraz cyberrybę udoskonalono o coraz bardziej zaawansowane czujniki i napędy. Cyberryby mają po kilkadziesiąt centymetrów długości i rzeczywiście bardzo przypominają prawdziwą rybę, co można zobaczyć. No jest tak, nawet są dla dzieci małe rybki zabawki. Mam wrażenie, że takie dzwonka są. A właśnie, też tak. No i tak samo się wyginają całym ciałem, zanurzają, wynurzają, widać wokoło bąbelki powietrza, na plastikowy kadłub można jeszcze nałożyć silikonową powłokę, w której robota od ryby już w ogóle trudno odróżnić. Ale to będzie morszczuk, czy bardziej... No to zobacz, jaka to może być ryba, bo... Morszczuk, moim zdaniem, tak, morszczuk. Tak, no nie wiem, może to tak klasyczny wygląd, no ale jest płetwa ogonowa. Z tym, że mam taką wątpliwość, no bo oczywiście na oko być może trudno będzie to odróżnić. No ale pytanie, czy wojskowi już tylko teraz na oko wypatrują dookoła. Wydaje mi się, że jednak urządzenia, które wychwytują takie różne inne urządzenia pod wodą, no, wie pan, mogą być sprytniejsze. Będzie jak jakiś wędkarz weźmie i wyciągnie. A to już wtedy będzie problem, proszę pana. To już trzeba oddać, zwrócić i wtedy, strach pomyśleć. W każdym razie o tym wynalazku dziś na pierwszej stronie naszego dziennika państwo przeczytają. O tym, że szkoły prywatne coraz bardziej są atrakcyjne, czym przyciągają, czym przewyższają szkoły publiczne, a czym szkoły publiczne jednak zwyciężają. Po badaniu według Our Kids ten artykuł powstał, można przeczytać sobie więcej na stronie 4 Gazety Polskiej codziennie dziś. O tym właśnie. O tym, że w Wałbrzychu nielegalne wydobycie kwitnie, 20 lat po likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Ludzie z nadzieją witają australijskie plany reaktywacji górnictwa. I ten tekst dziś znajdą państwo na stronie 7 tego dziennika. No i jeszcze Rzeczpospolita, która po pierwsze pisze o tym, że aż prawie 1,5 miliona Polaków 11 listopada odwiedziło, no jak pan redaktor myśli? 11 listopada prawie 1,5 miliona Polaków odwiedziło, już podpowiadam, witryny internetowe chińskich e-sklepów. Tak chciałem powiedzieć. No oczywiście. Miałem to na końcu języka. To nawet widać. Tegoroczny 11 listopada, kiedy chiński e-handel świętuje Dzień Singla, przyniósł wzrost sprzedaży o ponad 20%, a na serwisach zakupowych w Chinach w ciągu doby, wiadomo, wydano niemal 31 miliardów dolarów. Ile z tej sumy przypada na Polaków, nie wiadomo. W każdym razie myszkowaliśmy tam. No może w poszukiwaniu prezentów już. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż polskich koni, to tu sytuacja jest dość trudna i niewesoła. Unikatowe konie czystej krwi wywieziono z Polski za granicę. Na podstawie zeskanowanych podpisów jest bałagan w papierach. Jest koń piękny ogier Ermitaż, który no właśnie wyjechał. Nie bardzo wiadomo dlaczego, jak jest własnością stadniny koni czystej krwi arabskiej w Michałowie. No i w jakim celu wyjechał, trudno to ustalić, bo ogier wyjechał bez jakiejkolwiek umowy. I to nie jest jedyny taki przypadek. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Tak wygląda poranna prasa. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panie redaktorze. Za 12,5 minuty będzie 7. Już niedługo redaktor ze skrzypkami się pojawi. Dzień dobry panu. Dzień dobry, trudno trafić. Jak to trudno trafić? Przez smok, ledwo trafiłem. To trójka? Tak, oczywiście, proszę pana. Tu proszę, jak zawsze pan. A mógłby pan na sekundkę tą maskę antysmogową odsunąć? Nie mogę, bo ona jest bardzo potrzebna. A pan sobie wyobraża, co się w Gwiezdnych Wojnach działo? Lorda Vadera pan pamięta? No pamiętam, tak jest. Jaki... twarzy zupełnie do nikogo niepodobny. Przez smok. A, widzi pan. Ale to w Paryżu chyba większy, czy nie? A, u nas w Paryżu? U was w Paryżu. Nie wiem, nie mam aplikacji, która by informowała mnie na bieżąco. Dobrze, proszę pana, bo czas goni. Bierzemy się do pracy. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. To piękna jesienna melodia. Skomponował ją Józef Kosma. Autumn Leaves. Jesienne liście. Melodia piękna i liryczna. Od razu widać, że pan Kosma niewiele wiedział o jesiennych liściach. Że nigdy ich nie grabił i nie pakował do worków. Jesienne liście nie mają nic wspólnego z liryką. Pozbywanie się ich to ciężka praca, podczas której trzeba być szybszym od wiatru, bo rozwiewa, i odpornym na widok czegoś, co kiedyś było żółtym jesiennym liściem. Oj, żebym ja kiedyś nie skomponował utworu Jesienne liście, historia prawdziwa. Dzień dobry, 14 listopada. Imieniny dziś obchodzą Antyt i Agryppa. Wszystkiego najlepszego. Agryppa jeszcze mnie nie dopadła, bo noszę czapkę. 14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora. Feliz cumpleaños, senior! Święto seniora ma na celu zacieśnienie więzów przyjaźni pomiędzy narodami polskim i hiszpańskim. Niech się święci, ole! Czas na rocznicę. 14 listopada 1475 roku bawarski książę Jerzy Bogaty poślubił królewnę Jadwigę. No. Bogaty to kto mu zabroni? Kto bogatemu zabroni? 18 lat później Krzysztof Kolumb dotarł na wyspę Saint-Croix. To okolice Kuby i Meksyku. A przypomnę, że Kolumb płynął do Indii. Trochę mu się nie trafiło. Krzysiu, Google Maps, Hir, Janosik. Słyszałeś o takich aplikacjach? No to używaj, tylko unikaj promów. To 17 lat temu austriacki immunolog Karl Landsteiner odkrył grupy krwi A, B i 0 i zadowolony z siebie odbierał gratulacje. Panie Landsteiner, a błękitna krew, a egri bicaver, a Wiener Blut? Tych grup krwi jakoś pan nie zauważył. Na szczęście Wiener Blut, wiedeńską krew, odkrył Johann Strauss. Dziękuję. Nie, no nie ma za co. Wszystkiego dobrego. Kłaniam Filip Jaszlar, się. Powodzenia w tym Paryżu, jak wam tam jest? Jak wam tam jest? Radzicie sobie jakoś? Radzimy sobie. Obiady jecie? Zupkę? Parówki, głównie parówki. Ale po francusku. Nie, parówki. Potąd mam parówek, naprawdę. No ale kulinarnie niestety. Ale to jeszcze 4 tygodnie, proszę pana, jak nie więcej. Jak więcej jeszcze. 30 zagraliśmy koncertów, 25 przed nami. Proszę trzymać kciuki. Proszę trzymać wszystkie kciuki. Glass hour, you turn and cower, see it turn to dust. Move on a stone dark night, we take to flight. Snowfall turns to rust. Seeming a fuse in mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall. Here in a hostile place, I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside. Ganges sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard. In the shooting yard, looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down.